Երևանը Վարինա Գիցներ։ Այսօր ապրիլի 11-ն է, օրը 2:07-ի ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Դու քաղցրես հողիմ հայրենի, բայց վտանգի ահեղ պահին դու ավելի ես քաղցրանում։ Մարտակերտից ու Մադաղիսից տեղահանված շատ ընտանիքներ ապաստանել են Ստեփանակերտի Նայերի հյուրանոցում։ Հոգեբանի անկյուն էջում կխոսվի հայ գենետիկ հիշողության եզակիության մասին, մեր անպարտելության հոգեբանական կողմերի մասին։ Անահիտ Միրզյանի զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հրաժամը կամփոփային կուրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ստեփանակերտի Նայիրի հյուրանոցի ընդունարանի պատերից մեկը զարդարում են Մարտակերտից ու Մատաղիսից տեղահանված երեխաների նկարները։ Ռմբակոծությունից մազապուրս երեխաները նկարում պատկերել են արև, ծաղի, կապույտ երկինք և տուն, իրենց տները Մարտակերտում ու Մատաղիսում։ Նկարներից մեկի հեղինակը Մատաղիսի միջնակարգ դպրոցի դասվար Նուրվարդ Մովսիսյանի 12-ամյա թոռնուհին է, ով ամենաշատը իրենց դպրոցն ու զինվորականներին է կարոտել։ Նուրվարդ Մովսիսյանը հիշում է, որ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ 1992 թվականին փոքր երեխաների հետ մազապուրս փախել են Չայլուից։ Զրուցակիցս է պատմում ռմբակոծվող Մատաղիսի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերվա մղձավանջի մասին։ Սովորական մեր առօրյայում զբաղվելի սիրել հողագործություն, անասնապահություն, աշխատում եմ դպրոցում դասվարյորով, դասարանում, ամենօրյա մեր երեխաները նախապատրաստելիս, դպրոցով արկելիս, այդ գիշեր 4:30-ին ուժեղ կրակոցներ լսեցի, ես ճիշտ ասած այդ գիշեր մի քիչ լավ չէի զգում, գլուխը շատ էր ցավում, արթնացա, պատուհանիս նայեցի, տեսա կրակում են Թալիշի ուղությամբ ահավոր կրակոցներ գյուղի վրա, ոչ թե սովորական դիրքերի վրա, ամենօր մենք լսում ենք այդ կրակոցները, բայց արդեն երևում էր օդում հրթիրներ կարմիր գույնի, հետո ծուխ, ռմբակոծություն, ահավոր պայթուներ, մենք սա լսում էինք, որը շատ մոտիկ էր, բայց մենք չենք պատկերացնում, որ կարող աննույն ճակատագրին արժանանա Մադաղիսը, այդ ռմբակոծությունը լինի նաև Մադաղիսի վրա։ Այդ կրակոցները տեսնում էի, հետո տղաս վերկացավ, «Մամա, խիչես ծնում», ասեցի, «Կարո, վիճակը ահավոր է»։ Տես կրակում են, վայ, ասում եմ, «Մամա, ես ինչա կատարվում»։ 7 հոգա, ես տղաս, հարսիս մեկը 4 թորնիկներս, մի ընտանիքում ապրում են։ Քիչ երեխիկ են վերկացրին, հետո տեսան տեղանքում պայթուներ, ծուխ, սևամպերի նման կրակոցներ, երեխեքին արագ հացրին, հարսիս հերը եկա, երեխաներին տեղափոխեցին Գիչա։ Մենք մնացին գյուղում, միջև լուսացա, մենք էլի մեքենայով տղասին զուգարկեց, ասում եմ, «Դու գնա, քեզ տեղ մնալու բան չկա, մի ծանրություն ես մեզ վրա»։ Մենք հիմնանք մեր անելիքները, դուք հապահով դուրս եկեք ստերից, քանի հնարավոր է։ Հետո այդ օրը լսեցինք, որ առաջի պայթունից կան զոհեր, վիրավորներ, վիրավորվելա մեր գյուղապետը, մի բնակիչ Կամոն, մի կերպ եկել ենք Ստեփանակերտ, մեզ տեղ ընդունել են այս հյուրանոցում, մեր հանդեպ ունեն հոգատար վերաբերմունք, դե այցելել ենք մեր գյուղապետին, Փառք Աստծո, հրաշքով փրկված են երկուսով էլ, կարողանում են թեթև քայլել, խոսեցինք, կիսվեցինք, ուրախացանք, տխրեցինք միասին մեր համագյուղացիների հետ, ցանկություն ունենա նորից լինի խաղաղություն, մի սահման դնենք, մենք նորից վերադառնանք մեր օջախներ, մեր ամենօրյա աշխատանքին վերադառնանք մեր երեխաների, խաղաղություն ու խաղաղություն, ուրիշ ոչ մի բան չենք ուզում, ուղղչին դիրքերը, անկախ նրանից, թշնամուս փոխնոթողինի խաղաղություն, ուղղ աշխարհի երեխաների խաղաղություն, մեր խոխերը այդ հովանուտակ ապրեն։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ցիկն եթերում այսօր ապրիլի 11-ն է, օրը 2-7-ի։ Հոգեբանի անգյուն Էջում կխոսվի հայ գենետիկ հիշողության եզակիության մեր անպարտելիության հոգեբանական կողմերի մասին։ Անահիտ Միրզոյանի զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Չարենցյան, ով հայ ժողովուրդ քոմիակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է արտահայտությունը, այս օրերին առավել քան արդիական է։ Թշնամին էլ պետք է քիչ թե շատ քաղաքակիրթ լինի, որպեսզի գոնե կարողանաս հասկանալ նրան։ Մեր բախտը նույնիսկ այդ հարցում չի բերել։ Մեր հողի վրա խաղաղ արարելու ցանկությանի պատասխան հանկարծակի ու լայնածավալ հարձակում է գործում, հույս ունենալով հանկարծակիության գործոնն օգտագործելով հաջողության հասնել։ Սակայն, ինչպես միշտ, թե սահմանին, թե թիկունքում մենք միասնական ենք, որովհետև պաշտպանում ենք այն, ինչ մերն է։ Հոգեբանի անկյուն Էջում այսօր կխոսենք հայի գենետիկ հիշողության եզակիության, մեր անպարտելիության հոգեբանական կողմի մասին։ Զրուցակիցս, ինչպես միշտ, հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանն է։ Տիկին Լալայան, վերջին իրադարձությունների կոնտեքստում ավելի արդիական է խոսել հոգեբանական մարտահրավերներից, արդի, եւ այս պարագայում հուսադրող է, ուրախացնող է այն փաստը, որ նոր սերունդը արդեն նրանք, ում հայրերն են կռվել, ում հայրերն են մեր Արցախյան ազատամարտում զոհվել, նրանք նույնպես միասնական են ու պատրաստական կանգնած են սահմանին, ու այն, ինչ տեսնում ենք այսօր, որ այսօր երիտասարդները մի քանի ժամվա մեջ համախմբվում են թեկուզ զինվորին փոքր օգնություն ուղարկելու համար, թեկուզ իրար լավատեսություն տալու համար, հույս տալու համար, դա հուսադրող է եւ սրտապնդող է այնուամենայնիվ։ Դուք իրավացի եք, որովհետև ժամանակակից պայմաններում այս ճգնաժամի մեջ, երբ հայտնվում ես մի կողմից հանկարծակիության գործոնից, սկզբունքի ազդեցությունից, մյուս կողմից էլ վերհիշելով ակամայից այն ամենը, ինչ տեղի ունեցել 20-25 տարի առաջ, բնականաբար բոլորի մոտ արթնանում է այն գացողությունները, որոնք ինչ որ չափով կարծես թե ամեն մեկը մտածում էր, որ մարել էր, սակայն դա ոչ մի անգամ չի մարում եւ չի կորում, որովհետեւ ցանկացած ազգի մեջ կա գենետիկ հիշողություն, եւ մենք որպես մանավանդ Ղարաբաղցի հայեր ունենք գենետիկ կոդ, որը եւ ուսումնասիրված է եւ դեռ ուսումնասիրվելու է հազարամյակներ շարունակ, որովհետև մենք որպես էթնոս ունենք այնպիսի առանձնահատկություն, որը երևի թե բացակայում է մեկ այլ ազգի մեջ, թող սա գովաբանություն չթանչի որպես, որովհետև իսկապես փորձը եւ իրականությունը եւ այսօրվա մեր ամենօրվա ստացված հեկատվությունը ապացույցն է դրա, որ Ղարաբաղցի հայը թե Սփյուռքի, թե Հայաստանի, թե Գյումրուց, թե Սիսիանից միախմբված կարող է հակամարտել։ Դա այն է, որ ոչ թե մենք զինվոր ազգ ենք, այլ մենք պահպանող ազգ ենք, պահապան ազգ ենք, թե ժառանգությունը, թե ընտանիքը, թե սերունդը, թե ազգը։ Եվ այդ միասնությունը պայմանավորված է հենց գենետիկ կոդով մի կողմից, մյուս կողմից էլ մեր ազգին բնորոշ է ստրեսային ազդեցությունների ռեակցիա տալ, մոբիլիզացվելով թե ներքին ռեսուրսները ամեն անձը իր մեջ, թե ընդհանուր կոլեկտիվ մոբիլիզացիայով։ Այսինքն այս ամենը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, թե մենք որպես ազգ ինչպիսի առանձնահատկություն ունենք հենց հայ հոգեբանական տեսակետից։ Կուզենայի նշել այնպիսի մի փաստ, որ շատ հաճախ վերջի օրերին շեշտվում է այն միտքը, որ 20 տարի առաջ մենք ունեինք այսպիսի փորձ, եւ այսօր մենք լրիվ ուրիշ ձևով, ավելի դիմադրող, ավելի հուսադրված եւ ավելի լավատեսությամբ, ինչպես դուք նշեցիք։ Դա ոչ թե լավատեսություն է, սա իրականին հանդեպ ադեկվատ վերաբերմունք է, այն պարզ պատճառով, որ մենք արդեն ունենք փորձ, եւ փորձ ունենք ինչու՞, որ ինչպես վարվել, եւ այն մեր մեջ անձի ենթագիտակցականում նստած այսպես կոչված մարած ապրումները եւ զգացողությունները, որոնք այն ժամանակ մեզ օգնել են դուրս գալ եւ հաղթահարել այս ճգնաժամը, նույնպես այսօր արթնացել են, եւ մենք փաստորեն այս տարիների ընթացքում ավելի ենք կոպվել եւ ավելի ենք մեր մեջ սա հասունացրել։ Եթե այն ժամանակ դա դեռ նորություն էր մեզ համար, այսօր սա նորություն չի, մենք արդեն ունենք այս փորձը եւ արդեն մեր օրգանիզմում այսպես կոչված ենթագիտակցականում ավելի ճիշտ մեխանիզմը ավտոմատիզացված ձևով միանում է։ Այն ժամանակ դա նորություն էր եւ ամեն մի անձ փորձում էր յուրովի իր ձևով, իսկ հիմա ամեն մեկը ունի և իր անձնական փորձը, և այդ ընդհանուրի փորձը։ Ուստի դա ավելի է նպաստում, որ այսօր մենք ավելի դիմացք ունենք, ավելի դիմադրող ենք և ավելի միախմբված ենք։ Այսինքն, նախ և առաջ, որ դու մենակ ես, քո կողքին, այնպես դուք նշեցիք, երիտասարդ զինվորի կողքին կանգնած է ստաժավոր ազատամարտիկը, բնականաբար սա արդեն ոչ թե ուժ է տալիս, այլ սա վստահություն է տալիս, որ ես ոչ թե մենակ եմ պաշտպանում, չնայած ես վստահ եմ իմ ուժերին, այլ մենք երկուսով ենք արդեն, կամ հինգով ենք, կամ հազարավոր քանակով, այսինքն այստեղ ոչ թե միայն քանակն է, այլ միտքն է եւ զգացողությունն է, եւ այդ միասնությունը բնականաբար անընդհատ շեշտադրվում է եւ նորից ու նորից ուզում եմ ակցենտը դնել այն փաստի վրա, որ սա մեր գենետիկ կոդն է, եւ այս գենետիկ կոդը դեռ շատ տարիներ շարունակ մեզ օգնելու է ցանկացած մարտահրավերներին, ոչ թե դիմակայելու կամ դիմադրելու, այլ հաղթելու։ Եվ այսօր մենք ունենք հպարտ հաղթողի հոգեբանություն։ Եկեք չմոռանանք, եւ այդ հենց հաղթողի հոգեբանությունը, ինչպես դուք եք նշում լավատեսություն, ես չէի ասի լավատեսություն միայն, այլ վստահություն իրականության հանդեպ, որովհետեւ սեփական ուժերին վստահելու, ազգիդ եւ թիկունքիդ վստահելու միտքը եւ գաղափարը միանշանակ անձի լրիվ ուրիշ հասունություն եւ անձի մակարդակով ուրիշ ինքնազգացողության աստիճաններ է բարձրացնում, եւ դա միանշանակ կոտրել կամ հաղթել հնարավոր չէ, բացարձակապես։ Կամավոր ազատամարտիկներից շատ շատերը, ովքեր արդեն տեսել են պատերազմ, ովքեր կռվել են, հիմա եկել են ավելի երիտասարդների կողքին լինելու, նշում են, որ այն ժամանակ կիսատն ենք թողել, հիմա եկել ենք ավարտենք։ Այդ մտքի մեջ կա խորը իմաստ այն առումով, ես անձամբ սուբյեկտիվ իմ կարծիքն է դա իհարկե, ես տեսնում եմ այդպիսի մի մոտեցում հոգեբանական, որ ցանկացած մարդ, երբ իրեն զգում է անհրաժեշտ ինչ-որ գործի համար, դրանից ինքնարժեքն է բարձրանում, չէ՞։ Եվ հենց այդ ինքնարժեքը դրդում են մեզ ակտիվ գործողությունների, գուքայլերի։ Ոստի տվյալ պարագայում, եթե դու գիտես, որ դու անհրաժեշտ ես, դու պետք ես, եւ դրանից քո ինքնագիտակցությունը ավելի է բարձրանում, բնականաբար դու քայլեր ես ձեռնարկում ավելի ակտիվ միասնության գործոններից մեկը հենց դա էլ է, որ իսկապես այդ ակտիվ քայլերը հասնում են նպատակի եւ ինքնագիտակցությունն են բարձրացնում։ Այսպիսով մենք մտնում ենք ավելի բարձր ինքնագիտակցություն ունեցող ազգի մակարդակը։ Այսինքն սա արդեն իսկ իրենից ներկայացնում է մեծ ուժ, որը նույնպես ուզում եմ շեշտել, ոչ մեկը չի կարող կոտրել։ Փաստացի այն, որ առանց հայտարարելու, առանց դրա անհրաժեշտության հոսպիտալների մոտ կանգնած հերթերեն, ովքեր ուզում են արյուն հանձնել, մարդկանց համոզում են, որ դրա կարիք չկա, բայց միևնույն է, նրանք ուզում են ինչ-որ բանով օգտակար լինել, պատրաստ են կին, աղջիկ, երիտասարդ, բոլորը։ Այո, դուք իրավացի եք, մի կողմից դա փորձենք մեկնաբանել եւ հասկանալ որպես անձին ստրեսին դիմակայելու քայլեր, երբ դու գործողություն ես կատարում եւ այդ գործողություններ կատարելով դու հաղթահարում ես այդ ստրեսը, դա մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ հենց այդ գենետիկ կոդիկ եւ գենետիկ հիշողությամբ, չմոռանանք դրա մասին եւս, որ մենք գենետիկ հիշողությունը մեզ հիշեցնում է, որ մենք հաղթահարել ենք եւ մենք գիտենք ինչպես անցնել եւ ամեն մեկի ներդրումը ինչպիսի դրական արդյունք է տալիս ընդհանուր գործին։ Ոստի եթե դու ոչ թե հարձակվողն ես, այլ պաշտպանողն ես եւ դու պաշտպանում ես գիտես ինչ Եվ գիտես ում, բնականաբար սա արդեն իմաստավորում է քո քայլերը։ Եվ այդ գործողությունները, թեկուզ այդ արյուն հանձնելը, թեկուզ մարդասիրական օգնություն հավաքել ու տեղափոխելը, թեկուզ դա լինի սննդի ձևով, թե հագուստի ձևով, այլ չենք ասում զենքի ձևով, այնուամենայնիվ այս ամենը այն գործողություններն են, որոնք ցանկացած անհատի օգնում են աջակից լինելու զբացի լինել մասը այդ անթանուր գործի, որովհետև դու գիտես ինչի համար ես դա անում։ Նորից եմ կրկնում, ինքնագիտակցության եւ բարձր ինքնագիտակցության դրսևորումներ են։ Ուստի մենք ոչ միայն հպարտանալ դրանով կարող ենք, որ մենք այսպիսի ազգ ենք, այլ արդյունքում ունեցած հաղթանակներով ենք մենք նաեւ հպարտանում, որ մենք մեր հաղթանակը ինքնուրույն ենք ձեռք բերել, եւ այ մեր ոչ թե թափած արյունի, այլ հակադրված եւ կոնկրետ քայլեր կատարող, նպատակասլաց եւ նպատակաուղված քայլերի արդյունքում ենք այս հաղթանակը տարել։ Եվ պետք չէ միայն կենտրոնանալ կորուստի վրա, այլ անհրաժեշտ է կենտրոնանալ հաղթանակների վրա։ Իհարկե, կորուստները ցավ են բոլորիս համար, անխթիր բոլորի համար, որովհետեւ ամեն մի կորցրած մարդու կյանք դա ամբողջ ազգի կորուստն է, եւ այդ ամբողջ ազգի կորուստով է միայն հասնում այդ հաղթանակները, բայց այնուամենայնիվ կարևորը, որ մենք ունենանք պարծենալու արդյունք, եւ պարծենալու արդյունքը դա միանշանակ հաղթողի արդյունքն է, եւ որ մենք ունենք այսօր այդ մեր սահմանները, իհարկե սա թիզ հող չէ, սա այդ հողում թափած արյունի կռիվ է, եւ ոչ թե մենք այդ հողի կռիվն է միայն, տարածքի կռիվը չէ, տարածքը չի բնականաբար, այլ այդ տարածքում կորցրածի կռիվն է, այդ տարածքում թափածի կռիվն է, որովհետեւ դա ամեն մեկի կյանքն է, արյունն է, եւ լինի այն փոքրիկ երեխայի արյունը 12 տարեկան, թե դա լինի տարես մարդկանց արյունը, որոնք ուղղակի իրենց տան մեջ զրկեցին իրենց կյանքից, այնուամենայնիվ դրանք այն բոլոր հուշերն են, հիշողության հիմքերն են, որոնք մեզ այսօր եւ 15 թվականին չմոռանանք, եւ 92 թվականից 94-ը չմոռանանք, սրանք այն բոլոր հիշողություններն են, որոնք այսօր գենետիկ հիշողության մեջ արտանանում են եւ ուժ են տալիս, որ մենք կարողանանք այսօր նմանատիպ ակտիվ գործողությունների գնալ։ Եվ այսօր սահմանին կանգնած զինվորը պաշտպանողը նույնպես մտածում է, որ ես եթե թույլ տամ այդ արյամբ սրբագործված հողից մի թիզ վերցնեն այն 92 թվականին զոհված զինվորի մոր աչքերին, ո՞նց եմ նայելու։ Միանշանակ իրավացի եք, եւ դրա հետ միասին ինքը իրեն զգում է մի կտորը այդ ամբողջի, այդ ընդհանուրի, այսինքն այդ միասնության, ազգային ամբողջության, այդ կոլեկտիվ մտածողությունը, հենց կոլեկտիվ հոգեբանության մեջ, այն երբ դու գիտակցում ես, այդ տեսեք ոչ միայն զգում ես, այլ գիտակցում ես, սա բարձր ինքնագիտակցականն է, չէ՞, երբ դու գիտակցում ես, որ դու մի մասնիկն ես այս ընդհանուրի, այս 100-ից օրինակ ես մեկն եմ, եւ ինձանից էլ է կախված ինչ որ մի ներդրում, ներդրումը այսօր այստեղ գտնվելն է, եւ այստեղ ինչ որ քայլեր կոնկրետ կատարելը, հենց դա է մոբիլիզացում, եւ հենց դա է, որ մեզ ուժ է տալիս, որ մենք կարողանում ենք ամեն մեկս մեր տեղը կոնկրետ, պրոդուկտիվ, արդյունավետ քայլեր կատարենք։ Եվ այն, որ դու ոչ թե ուրիշին ես ուզում, այլ պարզապես քոնն ես պաշտպանում, գիտես ինչի համար ինչպես նշեցի, գիտես, որ քո հարազատին, քո տունը, քո երեխային ես պաշտպանում։ Էնդոկրինոլոգիայում գոյություն ունի երկեսրանք, ուղղակի էմպիրիկ հետազոտություններ են, այսպիսի մի մոտեցում, որ ցանկացած անձի օրգանիզմում կա իմունիտետի հետ կապված այնպիսի մի բջիջ, որը ակտիվանում է միայն ծննդավայրում։ Այսինքն, եթե դու ծնվել ես այստեղ, մեծացել ես, հասունացել ես այստեղ, բնականաբար դու ունես այս վայրի հետ կապված ձգող ուժ, մագնետիզմ։ Երկի սրանք նորից եմ շեշտում, էմպիրիկ ուսումնասիրություններ են, սրանք դեռ գիտականորեն ապացուցված չեն, բայց այսօր մենք ունենք նաև այսպիսի մոտեցում և բացատրություն մեր այսքան ամուր կանգնած լինելուն մեր հողի վրա և մեր ծննդավայրի։ Ինչու մենք այսօր ասում ենք ոչ ոք չի ուզում այստեղից դուրս գալ, որովհետև գնաս ուր, սա քո ծննդավայրն է, եթե դու չպաշտպանես, ով է պաշտպանելու, և եթե դու չպաշտպանես, գնաս մեկ ուրիշի ծննդավայր, ո՞նց են քեզ այնտեղ ընդունելու, և ո՞նց ես դու հաջորդ օրը այնտեղ ապրելու և քո ապագան կերտելու։ Իհարկե, միգուցե սա ինչ-որ շատ խորացված, ֆետիշացված, շովինիստական ինչ-որ մոտեցում է, բայց այնուամենայնիվ սրանք ունեն իրենց ռացիոնալ կորիզը, որովհետև օգնում են ցանկացած անձ իրեն զգա իր հայրենի հողում, հաղթողի դիրքում, և ինձ այդ հաղթողի դիրքը մեզ օգնում է, որ մենք կարողանանք արդյունավետ քայլեր կատարել և միայն ու միայն վստահ լինել, ոչ միայն հավատալ, այլ վստահ լինել, ես սա ուզում եմ շեշտել, որ ամեն ինչ վերականգնվելու է, և մեր խաղաղությունը վերականգնվելու է մեր հաղթանակի միջոցով, և մենք իսկապես հաղթող ազգ ենք, մի մոռացեք, մենք բոլորս հաղթող ազգ ենք։ Նույնիսկ կրծքի երեխաներ մայրերը չեն ուզում ոչ մի տեղ գնալ, ասում են, ինչպես բոլորը, այնպես էլ ես ու իմ երեխան։ Եթե դու մասնիկն ես ընդհանուրի և դու գիտակցում ես դա, ոչ միայն զգում ես, այսինքն դա վկայում է քո բարձր ինքնագիտակցության մասին, ուրեմն դու հաղթող ես։ Այս է մեր կարևոր այսօրվա ժամանակակից հայի հոգեբանությունը։ Շնորհավորելով բոլոր կանանց ու հատկապես մայրերին մայրության ու գեղեցկության տոնի արդիվ, միայն մեկ մաղթանք ունեմ, որ որդիները ողջ և առողջ տուն դառնան։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Ախարած մազի ընտեղ կարու պուշ է, հելի մերի գնձի տարար թե նուշ է։ Հերթիկն եթերում օրվա եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Մարգարիտա դե Վալուան, ֆրանսիացի արքայադուստր, ֆրանսիայի առաջին կին գրողը, Ջեյմս Պարկինստոն, անգլացի բժիշկ, Գյորգի Կանանովը, ռուսաստանցի հայազգի նշանավոր պատմաբան, արևելագետ, Ուլյամ Ուելս Քեմբելը, ամերիկացի աստղագետ, Ֆրանչեսկա Բերտինին, իտալացի առաջին կինոաստղը, Էմիլ Կիոն, կրկեսի ռուսաստանցի հայտնի դերասան, աճպարար, Մասարո Իբուկան, ճապոնական Sony ֆիրմայի հիմնադիրներից մեկը, Խրիստո Խրիստովը, բուլղարացի կինոռեժիսոր, Ջոն Միլյուսը, ամերիկացի կինոռեժիսոր եւ սցենարիստ, Գյորգի Յարուցևը, ռուս ֆուտբոլիստ, ֆուտբոլի մարզիչ։ Սանան հերկերի կոտորած ու ավեր էր, թուրքը դա իչ կյանքեր խարեց, մարդկայինը միլիոն ու կես, բայց իմ ազգը անկոտրուն է, անհաղթ մասի սարին։